महाभारत वन पर्व एकविंशत्यधिक द्विशततमोध्याय अग्निस्वरूप तप और भानु अर्थात मनु की संतति का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच गुरुभिर्नियमैर्युक्तो भरतो नाम पावकः अग्निपुष्टिमतिर्नाम तुष्टः पुष्टिं प्रयच्छति। भरत्ये स प्रजा सर्वान् ततो भरत उच्यते। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि जो संयोग के पौत्र और ऊर्ज के पुत्र हैं, गुरुतर नियमों से युक्त हैं। वे संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उनका एक नाम पुष्टिमति भी है। समस्त प्रजा का भरण पोषण करते हैं, इसीलिए उन्हें भरत कहते हैं। अग्निर्यश्च शिवो नाम शक्ति पूजा परश्च च दुखार्तानां च सर्वेषां शिवकृत् सततं शिवः। शिव नाम से प्रसिद्ध जो अग्नि है वे शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं। समस्त दुखातुर मनुष्यों का सदा ही शिव अर्थात कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। तपसस्तु फलम दृष्ट्वा संप्रविद्धं तपो महत उद्धरतु कामो मलिमान पुत्रो यज्ञे पुरंदर। तप पांचजन्य का तपस्या जनित फल अर्थात ऐश्वर्य बढ़कर महान हो गया है, यह देख उसे प्राप्त करने की इच्छा से मानव बुद्धिमान इंद्र ही पुरंदर नाम से उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। तप अर्थात पांचजन्य के जो पूर्वोक्त 40 पुत्र बताए गए हैं, उनके सिवा 5 पुत्र और भी उन्होंने उत्पन्न किए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है, पुरंदर, उष्मा, मनु, शंभु और आवसत्य। उनका तीसरे से छठे श्लोक तक वर्णन है। उष्मा चैवोष्मणो यज्ञे सोऽग्निधूतस्य लक्षते अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यम अकार्यत। उन्हें पांच जन्य से उष्मा नामक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त प्राणियों के शरीर में उष्मा अर्थात गर्मी के द्वारा परिलक्षित होते हैं, तथा तप के जो मनु नामक अग्निस्वरूप पुत्र हैं उन्होंने प्राजापत्ति यज्ञ संपन्न कराया था। शंभुम अग्निमथ प्राहुर्ब्राह्मणा वेद पारका आवसत्यम द्विजा प्राहुर्दीप्तम अग्नि महाप्रभम। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण शंभु तथा आवसत्य नामक अग्नि को देदीप्तमान तथा महान तेजपुंज से संपन्न बताते हैं। ऊर्जस्करान हव्यवाहान सुवर्ण सदृश प्रभान ततस्तपोषजन्यत पंचयज्ञ सुतानिह। इस प्रकार जिन्हें यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है, ऐसे 5 पुत्रों को तप ने पैदा किया। वे सब के सब सुवर्ण सदृश कांतिमान बल और तेज की प्राप्ति कराने वाले तथा देवताओं के लिए हविष्य पहुँचाने वाले हैं। प्रशांत निर्महाभाग परिश्रांतो गवाम पति असुरान चढ़ घोरान मर्त्याश्चैव पृथक विधान। महाभाग अस्तकाल में परिश्रम से थके मादे सूर्यदेव अग्नि में प्रविष्ट होने के कारण अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। भयंकर असुरों तथा नाना प्रकार के मरण धर्मा मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें भी तप की ही संतति के अंतर्गत माना गया है। श्रुति भी कहती है, आदित्यो वा अस्तम यन्नग्निम अनुप्रविशति तपसश्च मनुम पुत्रम भानुम चाप्यंगिरा सृजत बृहद्भानुम तुतम प्राहुर ब्राह्मणा वेद पारगाह। तप के मनु प्रजापति स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्नि को अंगिरा ने भी अपना प्रभाव अर्पित करके नूतन जीवन प्रदान किया है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण भानु को ही बृहद भानु कहते हैं। भानुर्भार्यां सुप्रजातु बृहद्वासातु सूर्यजां आसृजेताम तु षट्पुत्रान् शृणुतासां प्रजा विधिम्। भानु की दो पत्नियां हुई सुप्रजा और बृहद्भाषा। इनमें बृहद्भाषा सूर्य की कन्या थी। इन दोनों ने छह पुत्रों को जन्म दिया। इनके द्वारा जो संतानों की सृष्टि हुई उसका वर्णन सुनो। दुर्बलानां तु भूतानां अशुञ्ज संप्रयच्छति तमग्निं बलदं प्राहु प्रथमं भानुत सुतम्। जो दुर्बल प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करते हैं उन्हें बलद नामक अग्नि बताया जाता है। ये भानु के प्रथम पुत्र हैं। य प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युर्भवति दारुणः अग्नि स मंजुमान्नाब द्वितीयो भानुत सुतः। जो शांत प्राणियों में भयंकर क्रोध बनकर प्रकट होते हैं वे मंजुमान नामक अग्नि भानु के द्वितीय पुत्र हैं। दर्शे च पौर्णमासे च यस्येह विरुच्यते विष्णुनाभेह योग्निस्तुतिमान्नाम सोंगिराः। जहाँ जिनके लिए दर्श तथा पौर्णमास यागों में हविष्य समर्पण का विधान पाया जाता है उन अग्नि का नाम विष्णु है। वे अंगिरा गोत्रीय माने गए हैं। उन्हीं का दूसरा नाम धृतिमान अग्नि है। ये भानु के तीसरे पुत्र हैं। बलद मन्युमान तथा विष्णु नामक अग्नि भानु की भार्या सुप्रजा से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार आग्रायण अग्रह और स्तुभ ये तीन अग्नि बृहद्भाषा की संतान है। इंद्रेण सहित यस्य हविराग्रहणम स्मृतम अग्निराग्रहणो नाम भानुरेवान्वयस्तु सः। इंद्र से जिनके लिए आग्रहण नूतन अन्न द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में हविष्य अर्पण का विधान है वे आग्रहण नामक अग्नि भानु के ही चौथे पुत्र हैं। चातुर्मास्येषु नित्यानां हविषां योनिरग्रह चतुर्भिः सहितः पुत्रे भानोरेवान्वयस्तुभः। चातुर्मासी यज्ञों में नित्य विहित आग्नेय आदि आठ हविष्यों के जो उद्भव स्थान है उनका नाम अग्रह है। वे ही वैष्णुदेव पर्व में प्रधान विष्णुदेव नामक अग्नि है। ये भानु के पांचवे पुत्र हैं। स्तुभ नामक अग्नि भी भानु के ही पुत्र हैं। पहले कहे हुए चार पुत्रों के साथ जो ये अग्रह वैष्णुदेव और स्तुभ है इन्हें मिलाकर भानु के छह पुत्र हैं। निशा त्वजनयत् कन्याम् अग्नि सोमा उभौ तथा मनोरेवा भवद्भार्या शिशुवे पंच पावकान्। मनु अर्थात भानु की ही एक तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था निशा। उसने एक कन्या और दो पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी तथा पुत्रों के नाम थे अग्नि और सोम। इनके सिवा निशा ने पांच अग्नि स्वरूप पुत्र और भी उत्पन्न किए जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है वैश्वानर विश्वपति सन्निहित कपिल और अग्रणी। पूज्यते हविषाग्रेण चातुर्मासेषु पावकः परजन्य सहित श्रीमान् अग्निवैश्वानरस्तु सः। चातुर्मासी यज्ञों में प्रधान हविष्य द्वारा परजन्य सहित जिनकी पूजा की जाती है वे कांतिमान वैश्वानर नामक अग्नि मनु के प्रथम पुत्र हैं। अस्य लोकस्य सर्वस्य यः प्रभु परिपठ्यते सोऽग्निर्विश्वपतेर्नाम द्वितीयो वै मनोसुतः ततः श्रेष्ठं भवेदाज्यं श्रेष्ठकृत् परमस्तु सः। जो वेदों में संपूर्ण जगत के पति कहे गए हैं वे विश्वपति नामक अग्नि मनु के द्वितीय पुत्र हैं। इन्हीं के प्रभाव से हविष्य की सुंदर भाव से आहुति क्रिया संपन्न होती है अतः वे परम श्रेष्ठकृत उत्तम अभीष्ट के पूर्ति करने वाले कहे जाते हैं। कन्या सारोहिणी नाम हिरण्यकशिपो सुता कर्मणा सौ बभौ भार्या सबंधी स प्रजापति। मनु की कन्या भी श्रेष्ठकृत ही मानी गई है। उनका राम नाम रोहिणी है, वह मनु की कुमारी पुत्री किसी अशुभ कर्म के कारण हिरण्यकश्यपु की पत्नी हुई थी। वास्तव में मनु ही वन्नी है और वे ही प्रजापति कहे गए हैं। प्राणानाश्रित्य यो देहं प्रवर्तयति देहिनां तस्य सन्निहितो नाम शब्दरूपस्य साधनः। जो देहधारियों के प्राणों का आश्रय लेकर उनके शरीर को कार्य में प्रवृत्त करते हैं उनका नाम है सन्निहित अग्नि। ये मनु के तीसरे पुत्र हैं, इनके द्वारा शब्द तथा रूप को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। शुक्ल कृष्ण गतिर्देव यो विभर्ति हुतासनम अकल्मष कल्मषाणाम कर्ता क्रोधाश्रितस्तु सः कपिलम परमर्षिम च यम प्राहुर्यतः सदा अग्ने स कपिलो नाव सांख्य योग प्रवर्तक। जो दीप्तिमान महापुरुष शुक्ल और कृष्ण गति के आधार हैं, जो अग्नि का धारण पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कलमस अर्थात विकार नहीं है, तथापि जो समस्त विकार स्वरूप जगत के कर्ता हैं, यति लोग जिनको सदा महर्षि कपिल के नाम से कहा करते हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक हैं, वे क्रोध स्वरूप अग्नि के आश्रय कपिल नामक अग्नि हैं। ये मनु के चौथे पुत्र हैं। अग्रम यच्छन्त भूतानां येन भूतानि नित्यदा कर्मस्वीह विचित्रेषु सोग्रणी वन्निरुच्यते। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी सर्वदा भांति भांति के कर्मों में जिनके द्वारा सब भूतों के लिए अन्न का अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्रणी नामक अग्नि मनु के पांचवें पुत्र कहलाते हैं। इमानन्यान समसृजत पावकान प्रथितान भुवि अग्निहो अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रायश्चित्तार्थमुल्बणान। मनु ने अग्निहोत्र कर्म में की हुई त्रुटि के प्रायश्चित समाधान के लिए इन लोकविख्यात तेजस्वी अग्नियों की सृष्टि की, जो पूर्वोक्त अग्नियों से भिन्न है। संस्पृशेजुर्यदान्योन्यम कथंचिद्वायुनाग्नय इष्टिरष्टाकपालेन कार्यावैशुचयेग्नय। यदि किसी प्रकार हवा के चलने से अग्नियों का परस्पर स्पर्श हो जाए तो अष्टकपाल अर्थात आठ कपालों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडास के द्वारा शुचि नामक अग्नि के लिए इष्टि करनी आहुति देनी चाहिए। मिट्टी के प्याले का पूर्वे का नाम कपाल है। दक्षिणाग्निर्जरा द्वाभ्याम संसृजे तदा किल इष्टिरष्टा कपालेन कार्यावैवीत यज्ञे। जब दक्षिणाग्नि का गर्भपत्य तथा आह्वनीय नामक दो अग्नियों से संसर्ग हो जाए, तब मिट्टी के आठ पूर्वों में संस्कार पूर्वक तैयार किए हुए पुरोडास द्वारा वीति नामक अग्नि के लिए आहुति देनी चाहिए। यद्यग्नयो हि स्पृशेन्स्पृशेजुर्निवेशस्थादवाग्निनाम् इष्टिरष्टा कपालेन कार्या तु सूचयेग्नये। यदि गृहस्थित अग्नियों का दावा नल से संसर्ग हो जाए तो मिट्टी के आठ पूर्वों में संस्कृत चारु द्वारा शुचि नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। अग्निम्रजस्वलाव स्त्री संस्पृशेद अग्निहोत्रिकम इष्टिरष्टा कपालेन कार्या वचुमतेग्नये। यदि अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को कोई रजस्वला स्त्री छू दे तो वशमान अग्नि के लिए मिट्टी के आठ पूर्वों में संस्कृत चरु द्वारा आहुति देनी चाहिए। मृत श्रूयेत यो जीव परे यो पशवो यदा इष्टरष्ट कपालेन कार्या सुरभिमतेग्नये। यदि किसी प्राणी का मृत्यु सूचक विलाप आदि सुनाई दे अथवा कुक्कुर आदि पशु उस अग्नि का स्पर्श कर ले, उस दशा में मिट्टी के आठ पूर्वों में संस्कृत पुरोडास द्वारा सुरभिमान नामक अग्नि की प्रसन्नता के लिए होम करना चाहिए। आर्तो न जुह्यादग्निम त्रयात्रम यस्तु ब्राह्मण इतिरष्टा कपाले न कार्या स्याद उत्तराग्नये। जो ब्राह्मण किसी पीड़ा से आतुर होकर 3 रात तक अग्निहोत्र न करे उसे मिट्टी के 8 पुरवों में संस्कृत चरु के द्वारा उत्तर नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। दर्शम च पौर्णमासम च यस्य तिष्ठेत् प्रतिष्ठितम् इष्टिरष्टा कपालेन कार्या पृथ्वीं पथि कृते नये। जिसका चालू किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग बीच में ही बंद हो जाए अथवा बिना आहुति किए ही रह जाए उसे पथिकृत नामक अग्नि के लिए मिट्टी के 8 पुरवों में संस्कृत चरु के द्वारा होम करना चाहिए। सूतिकाग्निर्यदा चाग्निम संस्पृशेद अग्निहोत्रिकम इष्टिरष्टा कपालेन कार्या चाग्निमतेग्नये। जब सूतिका गृह की अग्नि अग्निहोत्र की अग्नि का स्पर्श कर ले तब मिट्टी के 8 पुरवों में संस्कृत पुरोडास द्वारा अग्निमान नामक अग्नि को आहुति देनी चाहिए। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समासा परमणि अंगिर सोपाख्याने 121वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में आंगिरसोपाख्यान विषयक 221वां अध्याय पूरा हुआ।